اور ہم نے بھیجا اہل مدین کی طرف ان کی برادری کے فرد شعیب علیہ السلام کو، انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تم ناپ اور تول کم نہ کرو، بے شک میں تمہیں خوشحالی میں دیکھتا ہوں اور بے شک میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں گھیرنے والے دن کے عذاب سے۔